diety. Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 lipca, minęła 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Około 200 polskich turystów utknęło na lotnisku Narodos. Od wczoraj czekają na lot powrotny do kraju. Rosjanie do dziś kwestionują wyjątkowość zbrodni katyńskiej, mówi współautor serialu dokumentalnego Reset. Przed burzami w południowo-wschodniej Polsce ostrzegają synoptycy. Około 200 polskich turystów utknęło na lotnisku Narodos. Od wczoraj czekają na lot powrotny do kraju. Polscy turyści muszą samodzielnie starać się o zwrot pieniędzy i odszkodowania, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia prezes Polskiej Izby Turystyki i członek zarządu Europejskiej Federacji Związków Biur Podróży. Jak tłumaczył Paweł Niewiadomski, odpowiedzialne za wyjazd biuro nie należy do federacji i wszystko zależy od interpretacji przepisów dotyczących specjalnych przypadków, takich jak pożar. Organizatorzy turystyki proponują różnego rodzaju rozwiązania, również dla klientów, którzy właśnie nie chcą skorzystać z najbliższych wylotów. Najbliższy wylot czarterowy to jest wylot w piątek. Proponują tutaj ewentualnie jakieś zmiany, na przykład zmiany kierunku. Ponieważ ta polityka handlowa nie jest ujednolicona, trzeba po prostu sprawdzić u turoperatora. To jest coś, z czym turoperator wychodzi ponad zobowiązania prawne. Na Rodos od kilku dni szaleją pożary. Ewakuowano prawie 30 tysięcy osób, wśród nich około 1000 Polaków, którzy spędzali tam urlop. Większość znalazła już miejsca w innych hotelach. Rosjanie do dziś kwestionują wyjątkowość zbrodni katyńskiej, mówi współautor serialu dokumentalnego Reset. Profesor Sławomir Cęckiewicz analizował działania przed 2010 rokiem, które zmierzały w kierunku nowej kwalifikacji prawnej zbrodni. We wczorajszym odcinku pokazano dokumenty świadczące o tym, że Rosjanie domagali się od Polski zamknięcia śledztwa katyńskiego prowadzonego przez IPN. We wrześniu 2008 roku większość koalicyjna PO-PSL przeprowadza w bardzo dziwny sposób najpierw kampanię medialną, a później uchwałę sejmową, ratowaną ostatecznie przez Prawo i Sprawiedliwość, które dopisało do tej uchwały fragment dotyczący tego, że jednak ta zbrodnia miała znamiona ludobójstwa, ale cała operacja Platformy Obywatelskiej i PSL-u zmierza w kierunku nowej kwalifikacji prawnej zbrodni katyńskiej, w której jest mowa jedynie o tym charakterze zbrodni wojennej. We wczorajszym odcinku serialu Reset mówiono też o tym, że rząd Donalda Tuska przedłużał negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie tarczy antyrakietowej oraz o tym, że Rosjanie w 2010 roku nalegali na rozdzielenie wizyt prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska w Katyniu. Białoruski reżim jest tak samo odpowiedzialny za inwazję na Ukrainę jak rosyjski, twierdzą niezależni eksperci wojskowi. Zwracają uwagę, że Mińsk aktywnie uczestniczy w wojnie hybrydowej przeciwko Ukrainie i państwom NATO, a także wspiera Moskwę logistycznie i militarnie. W ocenie ukraińskiego eksperta wojskowego Aleksandra Kowalenki Ukraina nie może rzucić do walki z Rosją wszystkich swoich sił, ponieważ część wojsk musi pilnować granic z Białorusią. Ekspert wskazuje, że zagrożeniem dla ukraińskiego bezpieczeństwa jest m.in. obecność na terytorium Białorusi rosyjskich najemników oraz oddziałów regularnej armii kremlowskiego reżimu. Reżim Łukaszenki traktowany jest jak sojusznik, a Łukaszenka jest takim samym zbrodniarzem jak Putin. Białoruś jest poplecznikiem rosyjskich wojsk okupacyjnych. Z doniesień białoruskich mediów niezależnych wynika, że na Białoruś przybyło do tej pory około 3,5 tysiąca Wagnerowców, którzy szkolą żołnierzy białoruskiej armii i oddziały zmilitaryzowane MSW. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W czerwcu bezrobocie w Polsce spadło do 5,1% w maju, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Wynika to głównie z pracy sezonowej, mówi Sebastian Cajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Między innymi takich jak budownictwo czy turystyka. Sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna, bez oznak presji na wzrost bezrobocia w kolejnych miesiącach, zakładając, że w trakcie 2023 roku spowolnienie aktywności gospodarczej nie będzie na tyle silne, aby przeważać nad czynnikami strukturalnymi. Spodziewamy się, że stopa bezrobocia pozostanie stabilna, reagując głównie sezonowo. Zdaniem ekonomisty w trzecim kwartale stopa bezrobocia może lekko spaść poniżej 5%, a pod koniec roku urosnąć maksymalnie do 5,5%. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami w południowo-wschodniej Polsce. Najgorzej może być na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, mówi synoptyk Małgorzata Tomczuk. zostały wydane ostrzeżenia o burzach z gradem drugiego stopnia, które obowiązują na południu i południowym wschodzie kraju. W burzach mogą wystąpić opady do 40 mm, a lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę. Te ostrzeżenia obowiązują od godziny 12 do 21. Słabsze burze mogą pojawić się na południu Śląska, na południowym wschodzie ziemi świętokrzyskiej, w znacznej części Małopolski, północy Podkarpacia i środkowej części Lubelszczyzny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w całym kraju więcej chmur i przelotny opad deszczu. Na południowym wschodzie możliwe są także burze. Najchłodniej będzie nad morzem, około 13 stopni, a najcieplej na południowym wschodzie, tam 17. Jutro w całym kraju więcej chmur i przelotny deszcz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dlaczego pijemy kawę i napoje energetyczne? Bo chcemy mieć więcej energii. Niestety od energetyków łatwo się uzależnić, od kawy zresztą też. Co zamiast tego? No ja na przykład pracuję na 3 zmiany i mam taką metodę, że jak jestem zmęczony, to zatrzymuję się, robię tak 60-80 pompek i to jest taki strzał energetyczny, że nie potrzebuję żadnej kawy ani energetyków. Polecam naprawdę aktywność fizyczną, czy to pompki, czy przysiadek. Kulturysta, 3 zmiany, to może by tak pracować mniej. 2 dwójki, 7 trójek, a przed nami jeszcze godzina spotkania i kolejne tematy. Będzie tenis w wykonaniu Igi Świątek, ale także co nieco o konsekwencjach używania czatu GPT. 6 minut po godzinie 17:00. Państwo słuchają. Zapraszamy do Trójki. Tyle przyjaźni, tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary, nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez, z fajnymi łobuziakami, szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Pokonał się. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, pogubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak ruch, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał. Pokonał cię. kilkudziesięciu jednostkach wojskowych w kraju. W te wakacje organizowany jest projekt pod tytułem Trenuj jak żołnierz. Szkolenie skierowane jest do wszystkich chętnych, którzy chcieliby zapoznać się z obsługą broni czy podstawami taktyki. Ochotnikom trenującym w pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej towarzyszył dziś Przemek Lis. Gotów? Zmiana naprzód! Trenuj jak żołnierz to projekt skierowany do osób w wieku od 18 do 55 lat, które chcą zobaczyć, jak wygląda życie w mundurze. Projekt składa się z dwóch etapów. Najpierw przez jeden weekend ochotnicy zapoznają się z jednostką, w której będą trenować oraz poznają zasady jej funkcjonowania. Kolejny etap to już 14 dni życia w koszarach, w mundurze i z bronią na ramieniu. Można w te dwa tygodnie stworzyć człowieka, który będzie zapoznany z podstawami taktyki, który będzie już wiedział, jak posługiwać się bronią, w jaki sposób ma oddać strzał. Mówi podporucznik Remigiusz Ciok, dowódca pierwszego plutonu szkolnego. Nie ograniczamy się tylko do szkolenia ogniowego czy taktyki. Muszą zostać zapoznani z pozostałymi elementami wyszkolenia żołnierskiego, właśnie takimi jak powszechna obrona przeciwlotnicza, terenoznawstwo, bo żołnierz nie może gubić się w terenie, czy podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej. Mamy tutaj również ochronę przed bronią masowego rażenia. To nie są wakacje. Duży nacisk kładziony jest na sprawność fizyczną oraz na nabywanie umiejętności. Zdarza się i krzyk, ale generalnie tłumaczymy na spokojnie. Ludzie chłoną wiedzę. Mówi kapral Łukasz Kołodziejczyk. Są wyniki pozytywne, a jeszcze półtora tygodnia temu nie wiedzieli, co jest co. A teraz słuchając nas na poprzednich zajęciach, wszystko owocuje na tarczach, wynikach strzeleckich. Wydaje się to takie trudne na samym początku, ale zaangażowanie obopólne nasze i szkolonych owocuje tym, że wszystko współgra. Te trybiki się zazębiają i jesteśmy zadowoleni z wyników. Wśród 45 ochotników aktualnie trenujących w Warszawie jest 16 kobiet. Jedna z nich, pani Monika, ma nadzieję, że nabyte tu umiejętności nie przydadzą jej się w codziennym życiu. Ale gdyby sytuacja tego wymagała, to jest gotowa do walki. Kwestie zakładania stazy na nogę, na rękę, tego nigdy nie wiemy, kiedy nam się przyda zakładanie opatrunków. Jakby było co, to tak, to już umiem zrobić makijaż do kamuflażu. Potrafię obsłużyć broń, potrafię trafić do celu. Tak więc po to tu przyszłam, ale mam nadzieję, że mi się to nigdy w życiu nie przyda. Szkolenie zakończy się w najbliższą sobotę złożeniem przysięgi wojskowej. Po jego ukończeniu uczestnicy wrócą do cywilnego życia i trafią do rezerwy. Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej. Na wojskowe szkolenie wybrał się Przemysław Lis, a przed nami nowy temat. Relatywnie nowy, bo w związku z używaniem sztucznej inteligencji mogą pojawić się, proszę Państwa, problemy. Jeden z holenderskich uniwersytetów unieważnił pracę wszystkich uczniów trzeciego roku studiów licencjackich. Za chwilę połączymy te kropki. Co takiego się po drodze wydarzyło i jaką rolę odegrała w tym wszystkim sztuczna inteligencja? Na zegarze 13 minut po godzinie 17. Yeah. dzisiaj informowaliśmy Państwa o zakazie, który ma zacząć obowiązywać od przyszłego roku. Chodzi o zakaz sprzedaży napojów energetycznych, który ma obowiązywać w wielu miejscach, między innymi w sklepikach szkolnych. Kwestia energii, kwestia naszych obowiązków i Państwa komentarze. 2 2 7 3. Brak energii, o czymś nam mówi, o brakach mikro i makroelementów, może bardziej zwracać uwagę właśnie na wypoczynek, na sen, na zdrowe odżywianie, chociaż również sobie zdaję sprawę, że nie zawsze można stosować się do tego, ale zwłaszcza w czasie roku szkolnego powinno się na to zwracać uwagę. No i wtedy pojawia się ta immanentna pokusa sięgnięcia po taki napój. Jak tu się doenergetyzować? Pewien mężczyzna powiedział o energii, że robi pompki. Ja kiedyś miałem drążek do podciągania w domu, ale zniknął gdzieś nagle i dziwnie. No i człowiek miał dobre intencje, ale się nie udało. Proszę Państwa, kolejny temat przed nami. Jeden z holenderskich uniwersytetów unieważnił pracę wszystkich uczniów trzeciego roku studiów licencjackich, ponieważ uczelnia podejrzewa, że zostały napisane przy pomocy czatu GPT. Na polskie uczelnie oczywiście sztuczna inteligencja też dotarła. Studenci przyznają, że korzystają z czatu, dzięki któremu za pracę sypią się już pierwsze piątki. Jak Ministerstwo Edukacji reaguje na współudział w tworzeniu prac licencjackich, magisterskich przez sztuczną inteligencję na polskich uczelniach? W ministerstwie trwają prace nad tym, aby dać wytyczne czy zalecenia, jeśli chodzi o korzystanie ze sztucznej inteligencji na uczelni przy procesie kształcenia. Mówi dr Jakub Koper, pełnomocnik ministra edukacji do spraw studenckich, Instytut Badań Edukacyjnych. Ale użycie sztucznej inteligencji jest jednak autonomiczną decyzją w tej chwili rektora uczelni czy osób odpowiedzialnych na uczelni akurat za wdrożenie tego procesu korzystania ze sztucznej inteligencji i tutaj nie możemy ingerować w ten proces. Mnóstwo ludzi zaczyna używać czata GPT do przygotowywania materiałów dydaktycznych, także do nas to już w tej chwili zawitało. Podkreśla profesor Wojciech Broniowski, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Na pewno używają tego studenci. No i jest pytanie, w jaki sposób będziemy sobie radzili w procesie dydaktycznym z pracami, które do tej pory mogły być pracami domowymi, bo w tej chwili one w zasadzie nie bardzo mają sens. Oczywiście pozostaje egzamin ustny czy pisemny, bez żadnych środków i wtedy możemy sprawdzić wiedzę. To jest po prostu nowa odsłona starego, dobrze znanego problemu, ponieważ studenci zawsze mieli jakieś pomoce. Mogły być to ściągawki, ale też w internecie żyły długo wszelkie opracowania i streszczenia lektur. Mówi Damian Borowiec, znawca nowych technologii Media Hub. Odpytywanie jak forma pogłębionego sprawdzianu wiedzy jest na pewno lepszym modelem do nauki niż jeden długi esej. W naszej polskiej rzeczywistości i aktywności na studiach wyższych dysponujemy tylko i wyłącznie tak zwanym systemem JSA, jednolity system antyplagiatowy. Podkreśla profesor Mirosław Kowalski z Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Zielonogórski. Który nie jest w stanie na chwilę obecną sprawdzić, na ile te prace zostały przygotowane przez algorytmy matematyczne, przez chociażby czat GPT. Jedyną możliwością do realnej, obiektywnej oceny jest aktywność intelektualna promotora, który sukcesywnie komunikuje się z autorem pracy, z jednej strony analizując przesłany tekst, a z drugiej strony aktywnie oceniając wiedzę czy umiejętności dyplomanta w tym zakresie. W tej chwili jak student mi powie, że on korzystał ze sztucznej inteligencji, żeby rozwiązać jakiś problem, to w zasadzie nie jest powiedziane, że to jest niezgodne z przepisami. Nie może kopiować, nie może robić plagiatów, natomiast używać takich narzędzi może. No więc pytanie, czy jesteśmy w stanie nad tym zapanować? Nie wiem. Czy rektorzy, czy poszczególne uczelnie zgłaszają się do ministerstwa i informują o tego typu przypadkach? Na ile mi wiadomo, na ten moment nie ma takich zgłoszeń, ponieważ to powinno być wszystko rozwiązywane już na pierwszym etapie, czyli na uczelni. Natomiast wiemy, że jest kilka czy kilkanaście może w tej chwili uczelni, które wydały takie wewnętrzne zalecenia, jak korzystać podczas zajęć dydaktycznych ze sztucznej inteligencji. Kto szybciej nauczy się tych nowych narzędzi i je wykorzysta w swojej pracy, ten po prostu osiągnie kompetencje jutra. Wykrywanie oszustw dokonywanych za pomocą sztucznej inteligencji jest niezwykle trudne. Sprawą zajął się Jacek Frenzel i pytanie, czym zajmie się ludzkość, proszę Państwa, kiedy sztuczna inteligencja się rozwinie, bardzo się rozwinie i będzie już prawie wszystko robiła za nas. Czy Państwo już planują swoje aktywności? Można o nich opowiedzieć. 2 2 7 3. 22 minuty po godzinie 17. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start.

psa. Nie wiem, ja nie wiem. Patrzę na ciebie w nocy, ty już uśniesz. Składa się obok, oglądam nas w lustrze i widzę, i widzę od lat nieprzerwanie podróbkę szczęścia z fabryki na Tajwanie. Mam czyściutkie dziewięć minut po godzinie 17. Państwo słuchają, zapraszamy do trójki, a przed nami raport z dróg. Czyli radionawigator trójki Ewa Mierzejewska obserwuje swym okiem, jak aktualnie przedstawia się sytuacja drogowa. Dzień dobry. Dzień poważnie dobry. Zakorkowana jest obwodnica Krakowa, a czwórka stoi w kierunku Tarnowa i Rzeszowa od punktu poboru Opłat Balice do węzła Kraków Południe, a w przeciwnym kierunku od węzła Wielicka do węzła Kraków Tyniec. Korek jest nadal na A1 przed Częstochową, przed Konopiskami w kierunku Gdańska. Tam trzeba doliczyć prawie 40 minut do czasu przejazdu. Zakorkowana jest nadal także droga 74 Bilcza Morawica. Od Kielc jest zator. Z kolei na drodze krajowej numer 94 pomiędzy Pilznem a Robczycami w Dębicy, to na Podkarpaciu, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, wskutek czego jedna osoba została ranna i policja wprowadziła ruch na przemian jednym pasem. Korek także na S1 na trasie Dąbrowa Górnicza pod Warpie, także w obu kierunkach. Pół godziny pozostało do 18. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik. Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na dostawę szwedzkich samolotów wczesnego ostrzegania SAP-340. Polska przestrzeń powietrzna staje się dzięki temu bezpieczniejsza, napisał na Twitterze minister obrony narodowej. W maju w spotkaniu Grupy Północnej w Legionowie koło Warszawy Mariusz Błaszczak rozmawiał z ministrem obrony Szwecji Palem Jonssonem. Szef polskiego MON podkreślił wtedy, że współpraca polsko-szwedzka jest ważna, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Rząd Ukrainy przygotowuje pierwszy przetarg na rozminowywanie kraju. Władze chcą zaangażować w ten proces firmy prywatne, poinformował portal Ukraińska Prawda. Szacuje się, że minami skażony jest obszar 107 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli ponad 1/6 powierzchni Ukrainy. Rosjanie używają co najmniej 13 rodzajów min. Szczególnie gęsto zaminowane są obszary linii frontu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 17-latka, który zginął na budowie w Lublinie. Do wypadku doszło rano przy ulicy Spadochroniarzy. Policja wstępnie ustaliła, że chłopiec został przygnieciony przez ścianę w trakcie próby jej wyburzenia, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Agnieszka Kępka. Śledztwo jest w kierunku artykułu 220 kodeksu karnego i 155 kodeksu karnego. Mówimy tutaj o tak zwanym wypadku przy pracy, czyli narażeniu pracownika na niebezpieczeństwo, utratę życia lub zdrowia plus nieumyślnego spowodowania śmierci. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi do 5 lat więzienia. Kolejne wiadomości w Trójce o 18. A w naszym studiu ponownie Krzysztof Łoniewski, koktajlowy Krzysztof, który wybiera się na mecz tenisa. No ty też jesteś koktajlowy, chociaż się nie wybierasz na mecz tenisa. Ja mam tutaj inne sprawy. Do rzeczy. Proszę. A propos tenisa, Iga Świątek jest już na korcie centralnym warszawskiej Legii, w prostej linii z naszego studia na terenie pewnie niewiele ponad 50 metrów. Pierwszą rywalką będzie Nigina Abduraimova z Uzbekistanu, notowana pod koniec drugiej setki rankingu WTA i każdy inny wynik niż gładka wygrana liderki rzeczonego zestawienia byłby niespodzianką. Czekamy na rozpoczęcie tego spotkania. Wcześniej rozstawiona z dwójką Karolina Muchowa po zaciętym trzysetowym meczu ograła Białorusinkę Aleksandrę Sasnowicz. Przypominamy, że Czeszka to finałowa przeciwniczka Świątek z ostatniego Roland Garros. Niestety z turniejem już po pierwszym meczu pożegnała się Weronika Ewald, 17-latka z Gdańska. 2-6 i 2-6 przegrała ze Słowaczką Rebeką Szramkową. Mówimy oczywiście o turnieju BNP Paribas Warsaw Open. Z Warszawy do Fukuoki ponad 8 tysięcy kilometrów na wschód. Lut. Tam trwają Mistrzostwa Świata w pływaniu. Prawdziwy raj dla sympatyków tego pięknego, acz żmudnego sportu. Ksawery Masiuk był szósty w finale 100 metrów grzbietem z czasem 52,92. Do zwycięzcy Amerykanina Ryana Murphy'ego stracił równo 0,7 sekundy. Masiuk dopiero co osiągnął pełnoletność. Krzysztof Chmielewski ma ledwie rok więcej i popłynie w finale 200 metrów delfinem. Zakwalifikował się z trzecim czasem, co zwiastuje nadzieję na pierwszy medal dla Polski w tych mistrzostwach. Wracamy do Europy. W Mediolanie trwają szermiercze Mistrzostwa Świata. Szymon Chryciuk zajął 7 miejsce w turnieju szablistów. W ćwierćfinale przegrał z obrońcą tytułu Węgrem Aronem Szilagim 8-15. Siódma lokata Chryciuka to jego najlepszy wynik w karierze. Jeszcze piłka. Jevhen Konoplianka nie jest już zawodnikiem Krakowi. Spod Wawelu przenosi się do Rumunii, do ekipy Cluj konkretnie. Był reprezentant Ukrainy, był piłkarzem pasów przez ostatnie półtora roku. Burzowy wieczór czeka mieszkańców Polski południowo-wschodniej. Miejscami opady mogą być intensywne. Na pozostałym obszarze spokojnie. Jutro w najcieplejszym momencie dnia od 18 stopni nad morzem, około 23 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem porywisty, północno-zachodni i zachodni. Temat energetyków także dzisiaj przewija się w czasie naszego spotkania. Proszę Państwa, co zamiast? Ja uważam, że najlepszym energetykiem jest miłość, więc jak ktoś nie chce pić energetyków, to po prostu niech się zakocha. Za 3-4 miesiące to będzie działało, a później się znowu zakocha w innej dziewczynie i znowu będzie przez 4 miesiące działać, wtedy będzie zdrowy i zawsze na energii. No właśnie, nie wiem, czy na energii tyle uczuć w ciągu roku. Czy pan powiedział 3-4 miesiące, a może by tak raz, a dobrze. Odnośnie sztucznej inteligencji, to wynika z tego, że im człowiek bardziej wykształcony, tym głupszy. Bo proszę zwrócić uwagę na teleturnieje. Było pytanie, co noszą dziewczynki na głowach w Dniu Świętej Łucji. I pani, która mówiła, że jest prawnikiem, powiedziała, że dziewczynki chodzą w pilotkach. Jeszcze była taka sytuacja, w jakiej strefie klimatycznej leży Kanada. I też pani z wyższym wykształceniem powiedziała, że w strefie klimatu gorącej. No bo teraz jest gorąco i bądź tu człowieku mądry. W naszym studiu ponownie Krzysztof Łoniewski. I też jest ciepło. Z emocji oczywiście, bo... Wiadomo. Tak, tak. Już są na korcie. Na korcie oczywiście warszawskiej Legii, Iga Świątek oraz niejaka Nigina Abdurahimowa z Uzbekistanu. Rozpoczął się pierwszy set tego spotkania. Mówimy o turnieju BNP Paribas Warsaw Open. Czekaliśmy bardzo wszyscy kibice tenisa na to pierwsze spotkanie. Iga Świątek w roli liderki zestawienia WTA w Warszawie po raz drugi. Przed rokiem odpadła w ćwierćfinale. Tym razem liczymy, że będzie lepiej. Mówimy też o turnieju na zupełnie innej nawierzchni, bo przed rokiem, jak pamiętasz, Piotr, tutaj była mączka. Teraz mamy tak zwany hardcore, czyli już szykujemy się przed US Open. Uśmiechasz się, bo wiem, że interesujesz się tak, tenisem. Ja bardzo tak śledziłem to wszystko. To dobrze. To posłuchajmy, co przed meczem powiedział Mariusz Fürstenberg, czyli dyrektor turnieju w Warszawie. Każdy chciałby zobaczyć Igę, jednak no jest to zawodniczka wielkiego formatu, no numer jeden na świecie, no to pewnie nie ma co mówić. Bardzo się z tego cieszymy, że jest. Oczywiście turniej musi być przystosowany, żeby gościć takie zawodniczki, no ochrona i fajne, dobre treningi, dobra infrastruktura treningowa, zmiana nawierzchni, no wszystko po to, żeby takie zawodniczki jak Iga Świątek czy właśnie Karolina Muchowa czuły się dobrze. Karolina Muchowa, o której wspomniał Mariusz Fürstenberg, już jest w drugiej rundzie. Toczyła dosyć zacięty pojedynek, trzysetowy z Białosinką Sasnowicz, ale był to pojedynek zwycięski. Obie panie Świątek i Muchowa grały w finale Roland Garros kilka miesięcy temu. To jeszcze posłuchajmy, co tuż przed meczem a propos występu Igi Świątek powiedziała Justyna Kostyra, tenisowa ekspertka. Spodziewam się pogromu, bo jednak Iga w takich meczach jest absolutnie bezwzględna i nie zwalnia ręki nawet na chwilę, tak jak czasami porównując tenis do piłki nożnej. W piłce, jak już jest to 2-3-0, to no, wrzucają piłkarki czy piłkarze niższy bieg i można się spodziewać, że ten mecz będzie bardziej wyrównany. To w tenisie, przy tym jak Iga Świątek wychodzi na kort, absolutnie ona nie daje nawet chwili oddechu rywalce, więc tutaj no, rywalka notowana na 181. miejscu w rankingu WTA absolutnie nie daje jej żadnych szans w starciu z Igą. Pamiętam, kiedy Iga była młodsza i grała w Warszawie i czasami zjadał ją stres, jednak teraz te występy na największych arenach myślę, że przyzwyczaiły ją do tego, że jest ta publiczność, że ta publiczność jej sprzyja i że absolutnie tutaj też tego problemu już nie będzie. No i trzymamy Justynę Kostyrę za słowo. Mamy pierwszy gem tego spotkania. Na razie przewaga, nieoczekiwanie rywalki Świątek, a podaje najlepsza tenisistka na świecie. Ale w tym momencie, o proszę bardzo, doszło do przełamania. Nawet rywalka szybko. Świątek, tak, to się wygrywa na przewagi ten pierwszy gem, ale to jest tak na rozkrętkę. Naprawdę też nie spodziewam się innego wyniku niż łatwe zwycięstwo Igi. Pierwsze koty za płoty, w każdym razie emocje tuż koło trójki. Ci, którzy nie mogą oglądać tego meczu na żywo, TVP Sport prowadzi transmisję, zapraszamy. No właśnie, a Iga po wakacjach, tam zamieszczała mnóstwo postów na ten temat. Na jakimś zerkałeś? Jachcie wypoczywała, była zadowolona, uśmiechnięta, więc pewnie ma energii mnóstwo. Tak, i jestem przekonany, że ta presja jej nie przyciśnie tutaj w Warszawie. Tak jak wspomniałem, twardy kort, to się zmieniło w porównaniu z ubiegłym turniejem. To jest przygotowanie pod US Open, gdzie Iga Świątek też będzie broniła tytułu. Ach, ile emocji nas czeka. Wcale się nie dziwię, że pan taki cały w emocjach. Krzysztof Łoniewski przygotował Dziękuję. Te informacje. Dzięki. czas na Dariusza Wieczorkowskiego i... Trójkowy komentarz dnia. I dzień dobry. Naszym gościem jest dziś socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, zaczniemy od Konfederacji, bo ta w ostatnich tygodniach rośnie w sondażach. Partii Sławomira Mentzena jest bliżej do Zjednoczonej Prawicy czy opozycji? To trudno jednoznacznie powiedzieć. Oni próbują się sytuować pomiędzy. Chcą walczyć z duopolem politycznym, tak się przedstawiają. I tak naprawdę no, z jednej strony mamy argumenty dotyczące konkretnych zachowań, głosowań i tak dalej, z których wynika, że bardzo często działają wspólnie z Platformą Obywatelską, z Koalicją Obywatelską. Z drugiej strony w wielu kwestiach, zwłaszcza światopoglądowych, łączy się ich jako partię prawicową z prawymi sprawiedliwością. Ich narracja przedwyborcza, myślę, że wynikająca właśnie z faktu, że w ten sposób chcą budować własną tożsamość, tak jak to próbował robić Kosiniak-Kamysz z Hołownią, to dystansowanie się wobec obu wielkich partii. A pan jak to czuje? Wie pan co, ja myślę, że jest to partia, kolejna partia kontestacji układu. No oni mówią, że chcą wywrócić stolik, a nie zasiąść do stolika. Są doświadczenia takich partii. No, ostatnim sukcesem to była właśnie partia Kukiz 19. No i okazuje się, że zachowanie pewnej cnoty niezależności, no było bardzo kosztowne. Po prostu Kukiz przestał istnieć jako formacja polityczna. Zatem myślę, że Konfederacja będzie z tego wyciągała wnioski. Wszystko zależy od mniej więcej poziomu poparcia, jakie uzyska w wyborach. Jeżeli on będzie znacząco powyżej 15%, to myślę, że będą się decydowali na to, aby podejmować jakieś działania, może nie wchodzenia od razu do rządu, ale wsparcia większości wtedy. Myślę, że większości, jeżeli tą większością będzie PiS, to jest duża szansa, że zdołają prawdę przezwyciężyć swoją niechęć. Zwłaszcza, że w wielu kwestiach, jak powiedziałem, tych istotnych, światopoglądowych jest im blisko. No, a te kwestie, które oni teraz prezentują jako na przykład bardziej takie skrajne, wolnorynkowe rozwiązania, no to siłą rzeczy one brzmią tak niekiedy naiwnie, tak doktrynersko, iż to ja wiadomo, inaczej. Że ja tego w normalnym świecie nie zachowają. Powiedział pan o tym wywróceniu stolika, to brzmi o tyle zabawnie, bo oni faktycznie to podkreślają na każdym kroku, że jak doszło kilka dni temu do ogłoszenia nazwisk Konfederacji, liderów, którzy mają powalczyć o jak najlepszy wynik, to okazało się, że na listach znaleźli się, jeśli chodzi o takie nieoczywiste nominacje, między innymi posłanka Siarkowska, czyli była posłanka Zjednoczonej Prawicy, ale też Jakub Banaś, syn Mariana Banasia, czyli szefa Najwyższej Izby Kontroli. Był pan zaskoczony takim obrotem spraw? To ma być taki as z rękawa? Myślę, że nie. No, prawda, osobą pana Jakuba Banasia, no owszem, byłem nieco zaskoczony, no bo ten człowiek w ogóle się nie kojarzył z realną polityką. No syn prawda, prezesa NIK-u, wiadomo, że uwikłany w jakieś różnego rodzaju kwestie, które no, skończyły się zarzutami prokuratorskimi, no ale raczej z bieżącą polityką go ten, więc no był to, nie kojarzyłem, no to więc to było to jakieś zaskoczenie. Gdy idzie panią Siarkowską, no to on i ona była, jest ten wspólny punkt odniesienia, który prezentuje choćby pan Grzegorz Braun, a więc z jednej strony taki ostry sprzeciw wobec całych tych sposobów rozwiązywania problemu z pandemią COVID-19, no i potem z tym związane z szczepionkami i tak dalej. Pani Siarkowska tutaj, no można byłoby powiedzieć, była w duecie wręcz, prawda, z panem Grzegorzem Braunem, gdy idzie o te kwestie, więc to było dla mnie mniejsze zaskoczenie. Owszem, można wyciągać wypowiedzi pani Siarkowskiej, które były skierowane przeciwko Konfederacji, ale myślę, że oni właśnie mając tą swoją jeszcze taką nieokreśloność polityczną, mogąc żonglować różnymi pojęciami, nie będąc w żaden sposób obciążonymi sprawowaniem władzy, no w tej chwili to myślę ani nie jest jakiś game changer, ani jakieś asy z rękawa, ale też nie są to postacie, które mogłyby szczególnie zaszkodzić pozycji Konfederacji. Do wyborów jeszcze kilka tygodni, natomiast codziennie prasa, media informują o co najmniej jakimś jednym konkretnym ważnym wątku, który później dominuje i determinuje dyskusję. I tak na przykład Rzeczpospolita poinformowała, że dwie organizacje uważają, że Stowarzyszenie Szymona Hołowni miało sprzeniewierzyć środki na pomoc dla czworonogów z Ukrainy. Do prokuratury krajowej trafiło nawet zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ja się tak zastanawiam, czy Szymon Hołownia i jego środowisko w ogóle doczeka do wyborów, czy na przykład połknie go PSL, czy to będzie tak, że nie będzie komitetu, tylko po prostu ludzie Szymona Hołowni będą musieli wystartować spod skrzydeł PSL-u właśnie. No zgadzam się, że ktoś połknie pana Hołownię. Pytanie jest, czy to będzie PSL, czy raczej jednak będzie to jakiś powrót, prawda, do Platformy Obywatelskiej. To jeszcze jest do rozstrzygnięcia. PSL wydaje mi się, że coraz bardziej orientuje się, że ta wartość dodana, jaka miała być związana z elektoratem pana Hołowni, jest coraz mniej pewna, a tego typu zarzuty jeszcze skierowane do pana Hołowni, a wiemy, że to są zarzuty, które jakoś cieniem się rzucają na tą formację polityczną, bo chodziło o to, że oni pewne rzeczy organizowali jako już partia, ale ciągle nie byli zarejestrowani, więc płacili jako stowarzyszenie, potem mogli wykazywać zero wydatków choćby na różnego rodzaju przedsięwzięcia polityczne, więc ta niejasność dotycząca finansów tego stowarzyszenia, partii, powoduje, że to może być obciążenie dla PSL. A jednym zdaniem, kto wygra wybory? Pana zdaniem właśnie, w pana oczach? Wygra PiS. To jest moim zdaniem rzecz niewątpliwa. Natomiast pytanie jest, no, czy to będzie bezwzględną większość, i tutaj raczej nie. Będziemy to śledzić oczywiście i komentować. Socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński był gościem Trójkowego Komentarza Dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. A rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Prawie na do usłyszenia nowość na liście, miejsce 30 i Ree Garvey, Free Like the Ocean. 5 minut pozostało do 18. Something that's gonna last through the rest of my life. I'm coming.